trzy i liczę do trzynastu. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Za nami dwie piosenki w wykonaniu Dawida Podsiadło, Nieznajomy i Trójkąty i Kwadraty. Teraz z kolei druga w dzisiejszej audycji grupa walijska Stereophonics z płyty Graffiti on the Train, utwór tytułowy, ale najpierw Babie Lato. Underbelly of Iris, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Indian Summer i Graffiti on the Train. Dwa utwory z ósmego albumu grupy Stereophonics. Teraz grupa francuska, ale za to jedna z tych najbardziej popularnych, o ile wręcz nie najsławniejsza. Daft Punk. Czwarta płyta, Random Access Memories, oczywiście rok 2013 i dwa. Jeden duży, a drugi bardzo duży przeboj z tego wydawnictwa. We'll be right back. phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Immanuel Domem Cristo i Thomas Bangalter, czyli duet Daft Punk. Dwie piosenki w wykonaniu Francuzów za nami, Lose Yourself to Dance i Get Lucky. Oczywiście nie wykonywali tych utworów sami, dlatego że wokalnie Pharrell Williams, a jako współkompozytor, a także muzyk Nile Rodgers, kiedyś grupa Chic. A teraz w rannym wzmacniaczu dwa razy Mela Koteluk. Jak myślisz, czy map nie ma, bo wszystko się zmienia, w tym ja i ty. Czujność wzmóż uprasza się o nowych map, sporządzanie na próżno. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż nie. różne kotyle są tak jak inne wprost. Na cztery łapy to mnie strąci z brzegu strach. Pozbawi sensu pa, le grube nici na wysokim szczycie. To tropi wielkie nieba, śpiewała Mela Kotelka. A teraz zaglądamy na szósty album grupy Kings of Leon, zatytułowany Mechanical Bull. Come back around.